Amara, tehát aki nem tudom, hogy hova hagytotta. Egy magunk még nem jövünk lerakni ezt a... Hova tették el ezek? Hát nem találom, no. Ezt a hészen nem oda akkor. Nincs. Hát de én is látom, akkor utána is akkor... Ott van, innen látom. Tehát azt szállni akkor? Tovább rakjunk le a zsákokat. Zsákokat hova rakjam le? Mondom, hogy az ahol a magba. Mi jó? Vissza nagy kocsirát, nem érted? Jó, hogy értenélek. Gjør det. Jo, tror det. Og det er fint. Jo. Ja, ja. Várjál, nem az enyém az a zöld, vagy kié? Valamelyik teki. Szerintem az enyém, ez zöld színű, ne? Nem, de ez a valamelyik. Hát az enyém lesz, ez a szétszakadt. Ezt hol találtad meg? Tudom, a kutyák vitték. Hogy érted? Ez az, az enyém. De papír idére gyűjt az be télen. Papírra gyűjt az be télen. Ebben még van egy kis kér. Jó, az az enyém. Jó. A kérdez. Víz. Én azt a kertet, amit levettem rosszul a padon. Ha mondtam az elején még, hogy hozzá ide, de nem tudtam. Jó lesz az. Nem kell. Amikor mondom neki, hogy nyújtul a félkirány, akkor már vizet meget, akkor... Mit tudom, ez olyat találtam, ami nem állt bele? Hát ez... Azt mondta, hogy az is szokt aludni. Igen, szoktam addig aludni. No, lépj oda, Frus! Jó. Adjon nem tudta, hogy mi vagyunk itt körben. Melyik faj? Mit a talán logikát? Azt a fajtát, azt a minden ott van. Az apacsok vagy. Az összes, azt a nagyot tűnne piszkálja? Declaration qualité du semen. Declaration qualité du semen. Jelzik az aljára. Nem rakszatok a szemét az aljára. Minden kívül a lasciare. Thank you. Nem kezdtem fel, sejtem, négy darab. Látta, hogy inkább legyen egy kicsit több, hogy ne legyen elég. Hozzad a izét, azt a két magot, nem bír lejön ide. Mindjárt lemászok, te nézd, hogy ide. Azt mondom, hogy valami mit hogy hova lerakszod egy mici volt. No, itt lépjél le, oda tudod látni, oda. A fokit nincs is rajtad. Nincs, meg a fazika. Még a fazikának talpa sem, úgy lehet csapni. Nem fázik a izé, a lábot. Meleg a fazika. Mit egy tudod, hogy egy között akkor még nem. Tehát, valamok rá találjuk. Mi? Kis valamok, hogy oda tudod. Az enyém, vagy nem az enyém? Ez az enyém, ez jó. Ezt hova találtad meg? Ez a zöld. Hol van a hátuljába? Másik az is van a tettem már. Jó, hogy oda tettem a hátuljába. Mi? Oda raktam. Na megyünk tankolni a kis traktort. Ez a idén motyog föl. Van megyünk valaki tankolni azt. Úgy menjen, hogy a kutyát ne bántsanak itt a traktor mellett, menjen valahogy. Voglio la schiuma. Che è, Comaro?